Zuerst muss ich ganz viele Grüße loswerden. Na początku muszę przekazać bardzo dużo pozdrowień. Es ist jetzt schon fast drei Wochen her, dass ich zu Hause in der Versammlung war. To jest prawie trzy tygodnie temu, co wyruszyłem z domu. Und die Geschwister aus Esslingen haben mir herzliche Grüße an euch mitgegeben. I bracia z Esslingen, gdzie ja chodzę do zgromadzenia, przekazali mi serdeczne pozdrowienia dla was. Ich durfte dann am Donnerstag vor zweieinhalb Wochen in Winterthur sein auf der Konferenz in der Schweiz. W czwartek, 2,5 tygodnia temu mogłem być na konferencji w Winterthur w Szwajcarii. Und ich habe mich sehr gefreut, dort Max Billiter zu sehen. I bardzo się cieszyłem, że mogłem tam spotkać się z bratem Maxem Billiterem. Und er konnte den ganzen Tag dort sein. I on mógł też spędzić tam cały dzień. Und hatte auch die Kraft, sich zu beteiligen. Nawet miał siłę, że mógł się udzielać. Es ging ihm recht ordentlich. Dosyć dobrze się czuł. Ich denke, das interessiert euch, weil er auch viel in eurem Land war. Myślę, że to też was ciekawi, dlatego że wiele był w waszym kraju. Und ihr mit ihm verbunden seid. I że jesteście z nim złączeni. An dem Freitag darauf bin ich dann in die Tschechei gefahren. Potem następny piątek pojechałem do Czech. Habe dort die vier Zeugnisse, die mit uns in Gemeinschaft sind, besuchen können. Mogłem tam odwiedzić te cztery zgromadzenia, świadectwa zgromadzenia, które są z nami w społeczności. Auch sie lassen euch ganz herzlich grüßen. Także oni serdecznie was pozdrawiają. Dann durfte ich mit Robert Tepli, den viele von euch auch kennen, in die Slowakei fahren. Potem mogłem pojechać z bratem Robertem Tepli, którego też wielu z was zna. Mogłem z nim pojechać do Słowacji. Wo wir an drei Abenden zusammenkamen. Gdzie mogliśmy zgromadzać się przez trzy wieczory. Wo auch bewusst Gläubige aus Kreisen eingeladen wurden und kamen. Gdzie też świadomie zostali zaproszeni wierzący z innych okręgów i też oni tam przyszli. Dort ist ja ein junges Ehepaar hingezogen aus Deutschland. Tam jak też jest młode małżeństwo z Niemiec, które tam się przeprowadziło. In ein Zeugnis, wo nur noch ein Bruder war. Do świadectwa, w którym był już tylko jeden jedyny brat. Und dadurch hat der Herr eine gewisse Belebung geschenkt dort. I przez to Pan tam podarował pewne przebudzenie. Das junge Ehepaar ist auch sehr tätig im Evangelium. I to młode małżeństwo też jest bardzo czynne w Ewangelii. Und wir hoffen, dass der Herr Menschen hinzufügt und dieses Zeugnis wieder etwas wächst. I mamy nadzieję, że Pan tam doda ludzi, to świadectwo trochę znów urośnie. Von dort bin ich dann am vergangenen Freitag weitergefahren in die Ukraine. Potem zeszły piątek, tydzień temu pojechałem dalej do Ukrainy. In den vorderen Teil der Ukraine nach Mukaczewo. Do przedniej części w Ukrainie, do Mukaczewa. Auch diese Geschwister lassen euch ganz herzlich grüßen. I ci wierzący też przekazują wam serdeczne pozdrowienia. Und dann noch die Geschwister aus eurem Land. I potem jeszcze wierzący z waszego kraju. Die Geschwister aus Katowice, aus Orzesza, Mikołów. Wierzący z Katowic, z Orzesza i z Mikołowa. Und aus Wiruszów lassen euch alle ganz herzlich grüßen. I też z Wiruszowa wszyscy serdecznie was pozdrawiają. Und auch die kleine Schar in Nowa Ruda, wo ich gestern Abend noch war. I też ta mała grupka w Nowej Rudzie, w której mogłem być wczoraj wieczorem. Und jetzt darf ich den letzten Abend bei euch sein. I teraz ostatni wieczór mogę być wśród was. Bevor ich dann nach fast drei Wochen wieder zu meiner Frau zurückfahren darf. Zanim po prawie trzech tygodniach mogę znów powrócić do mojej żony. Ich freue mich, bei euch zu sein. Cieszę się, że mogę być wśród was. Da nun einige Geschwister, die sonst hier sind, nicht da sind. Ze względu na to, że pewnie wierzący, którzy zazwyczaj tutaj są, dzisiaj tutaj nie są. Möchte ich nicht an dem Thema weitermachen, was wir die letzte Zeit hatten. To nie chciałbym kontynuować ten temat, który żeśmy z reguły tutaj rozważali ostatnio. Das waren ja die Opfer. Chodzi mi o ofiary. Aber das holen wir nach. Ale to jeszcze będziemy dalej kontynuować. Wir wollen jetzt etwas lesen, auch im, ich denke, in Bezug auf das Lied, das wir eingangs gesungen haben. Ale chcemy też coś przeczytać w odnośnieniu też do tej pieśni, którą śpiewaliśmy na początku. Wir lesen aus 1. Mose 28 etwas. Przeczytamy coś z 1. Mojżeszowej 28 rozdziału. Wir lesen erst einmal nur Kapitel 28, Vers 15. Najpierw przeczytamy tylko 28 rozdział 1 Mojżeszowej, wiersz 15. A oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. Dann möchten wir etwas lesen aus Kapitel 31. Teraz chcemy przeczytać coś z rozdziału 31. Aus Kapitel 31, den Vers 3. 31 rozdział, wiersz 3. Wtedy rzekł Pan do Jakuba, wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a ja będę z tobą. Und dann aus 1. Mose Kapitel 43. Potem 43 46 rozdział. Vers 3 und 4. 46 rozdział, 3 i 4 wiersz. Rzekł, jam jest Bóg, Bóg ojca twego. Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem. Ja pójdę z tobą do Egiptu, ja cię stamtąd wyprowadzę. A Józef zamknie ci oczy. Habt ihr gemerkt, was in allen diesen drei Stellen gesagt wird? Czy zauważyliście, co we wszystkich tych trzech miejscach jest powiedziane? Was diese drei Stellen miteinander verbindet? Co te trzy miejsca ze sobą łączy? Gott hat jedes Mal zu Jakob gesagt, ich will mit dir sein. Bóg za każdym razem powiedział do Jakuba, będę z tobą. Wir haben gesungen, unsere Zeiten sind in deiner Hand. Śpiewaliśmy w niemieckim jest nasze czasy, nie nasze życie, tylko nasze czasy są w Twojej ręce. Das Leben Jakobs kann man vielleicht in vier Abschnitte einteilen. Życie Jakuba można podzielić na cztery części. Die Zeit im Haus, im Zelt gleichsam seiner Eltern. Ten czas, który spędził w namiocie razem ze swoimi rodzicami. Die Zeit bei seinem Onkel in Padan Aram. Czas u swojego wujka w Padan Aram. Die Zeit wieder im Land Kanaan als eigenständiger Familienvater. Znów czas w Kanaanie jako samodzielny ojciec rodziny. Und die letzten Jahre, die er dann in Ägypten war. I ostatnie lata, które spędził w Egipcie. Ich habe diese Lebensabschnitte jetzt gewählt nach den Orten, wo Jakob war. Te fragmenty teraz wybrałem według tych miejscowości, w których znajdował się Jakub. Und wir haben drei Stellen gelesen. I czytaliśmy trzy miejsca, die immer dann stattgefunden haben, wenn er diesen Ort gewechselt hat. Które zawsze zaistniały te wypowiedzi w chwili, gdy on zmieniał swoje miejsce. Die erste Stelle war, als er von seinen Eltern wegging zu seinem Onkel. To pierwsze miejsce stało się w chwili, gdy on wychodził od swoich rodziców do swojego wujka. Da auf dem Weg, da kam er durch den Ort Luz. Tam na tej drodze do swojego wujka przechodził przez miejscowość Luz. Und da ist ihm Gott zum ersten Mal in seinem Leben erschienen. I tam Bóg po raz pierwszy raz w jego życiu mu się objawił. Und hat ihm diese Zusicherung gegeben. I dał mu właśnie to zapewnienie, że będzie przy nim. Ich bin mit dir. Ja będę z tobą. Die zweite Stelle, die wir gelesen haben, to drugie miejsce, które czytaliśmy, war am Ende der Zeit bei seinem Onkel. Było pod koniec tego czasu, w którym on był u swojego wujka. Als Gott ihm gesagt hat, er soll zurückkehren in das Land Kanaan. W chwili, gdy Bóg powiedział mu, że ma powrócić do ziemi Kanaan. Und wieder hat Gott gesagt, ich bin mit dir. I znów Bóg powiedział do niego, ja będę z tobą. Und die letzte Stelle, die wir gelesen haben, a ostatnie miejsce, które czytaliśmy, to jest auf dem Weg nach Ägypten. To znajduje się on w drodze do Egiptu. Ganz im Süden des Landes Kanaan. Znajduje się jeszcze całkiem na południu w ziemi Kanaan. In Beersheba. Beersheba. Da erscheint ihm Gott zum letzten Mal. Tam w tej chwili Bóg objawia mu się po raz ostatni. Und wieder sagt er zu ihm. I znów mówi on do niego. Ich will mit dir sein. Ja będę z tobą. Das ist Gnade. A to jest łaską. Jeder Lebensabschnitt, den Jakob, sagen wir, neu begann, da hatte er diese Zusicherung Gottes. Za każdym razem, gdy rozpoczynał się nowy fragment w jego życiu, to on otrzymał to zapewnienie Boże. Mir ist erst neulich bei der etwas intensiveren Beschäftigung mit dem Leben Jakobs. Mi dopiero ostatnio, gdy się intensywniej zajmowałem życiem Jakuba, aufgefallen, wie alt er war, als er das zum ersten Mal von seinen Eltern wegging. Zauważyłem, gdy to było, gdy on po raz pierwszy raz wychodził w ogóle z domu rodziców. Wenn ich euch jetzt fragen würde, a gdybym się teraz was zapytał, und ihr euch damit noch nicht selbst beschäftigt habt, i jeśli wy sami jeszcze się tym tematem nie zajęliście, ihr werdet sicher erstaunt, wie alt er war, etwa. Etwa. To z pewnością bylibyście zdziwieni, gdybyście dowiedzieli się właśnie, jak on, w jakim mniej więcej wieku się znajdował. Man kann das aus seinen Zeiten, Lebenszeiten und aus den Lebenszeiten, die über Josef angegeben sind, zurückrechnen. Można to z tych czasów, które są wymienione w stosunku do jego życia, w powiązaniu z jego życiem i w powiązaniu z życiem Józefa, można to sobie obliczyć. Er war etwa 75 Jahre alt. Miał on około 75 lat. Das war kein Jüngling mehr. To już nie był młodzieniec. Und wenn man da noch denkt, dass der so auf den Rat seiner Mama gehört hat, diesen falschen Rat. I jeśli się pomyśli, że on w tej chwili jeszcze posłuchał się tej rady swojej mamy, tej złej rady swojej mamy. Ihr wisst das mit dem Felder, wo er seinen Vater betrogen hat. Wy wiecie, co tam się stało z tym futrem, które tam on wziął od tego zwierzęcia? Wie gesagt, da war er 75 Jahre. Jak już powiedziałem, on wtedy miał 75 lat. Zwischen 70 und 75, die Hälfte seines Lebens war vorbei. Około 70 do 75, w każdym razie połowa jego życia już była za nim. Heute würden wir sagen, es war ein alter Mann. Dzisiaj powiedzielibyśmy, to był stary człowiek. Da war er noch nicht mal verheiratet. A on wtedy nawet jeszcze nie był żonaty. Sein Bruder Esau war das schon 30 Jahre. Jego brat Esau wtedy już był 30 lat żonaty. Wenn ihr, das haben wir jetzt nicht die Zeit, daheim einmal lest, was Gott alles zu ihm gesagt hat, als er sich in ihm in Bethel offenbart hat. Jeśli sami sobie przeczytacie to, co Bóg powiedział do niego w chwili, gdy on mu się objawił w Betelu, co dzisiaj nie mamy czasu na to wszystko, dann sind wir überrascht. To będziemy bardzo zdziwieni, czy zaskoczeni. Darüber, dass Gott ihm keinen einzigen Vorwurf macht. Będziemy zaskoczeni z tego, że Bóg nie robi mu ani jednego wyrzutu. Also ich hätte dem Jakob die Ohren lang gezogen. No ja bym Jakubowi naciągnął uszy. Was hast du gemacht? Co ty czyniłeś? Du hast deinen Bruder betrogen. Ty okłamałeś, oszukałeś swojego brata. Du hast deinen Vater betrogen. Ty oszukałeś swojego ojca. Gott sagt darüber kein Wort. Ale Bóg mu nic nie mówi do tych rzeczy. Er segnet ihn nur. On jedynie go błogosławi. Da könnte man denken, ja Gott, ist das nicht eine falsche Erziehung? Można by się zastanowić, mówiąc jakby do Boga, Boże, czy to nie jest błędne wychowanie? Der muss doch nun wirklich bestraft werden. Przecież jego trzeba rzeczywiście już ukarać. Im Leben Jakobs sehen wir zwei Dinge. Zwei Handlungsstränge Gottes immer parallel laufen. W życiu Jakuba widzimy zawsze dwie równoległe myśli i czynności Boga z Jakubem. Das eine sind die Wege der Gnade Gottes. To pierwsze to jest drogi die Wege der Gnade Gottes. Są drogi łaski Bożej z nim. Gott hatte Jakob auserwählt. miłość. Bóg wybrał Jakuba. Schon vor der Geburt. Już przed jego narodzeniem. Und diese Gnade ging mit Jakob sein ganzes Leben lang. I ta łaska towarzyszyła Jakubowi całe jego życie. Gott hatte ihn erwählt. Bóg go bowiem wybrał. Und hatte mit Jakob immer in Gnaden gehandelt. A Bóg z Jakubem postępował zawsze w łasce. Aber. Ale. Gott erzieht auch. Bóg też wychowuje. Gott geht auch Regierungswege mit Jakob. Bóg także musiał obchodzić się z nim drogami rządzenia. Und die 20 Jahre in Paddan Aram. A te 20 lat, które spędził w Paddan Aram, da kann man eine Überschrift drüber setzen. Można by zatytułować następująco. Die steht im Galaterbrief. Tak jak jest napisane w liście do Galacja. Das ist ein Grundsatz Gottes. Ein Grundsatz überhaupt in der, wie Gott handelt. To jest zasada Boża, w ogóle zasada działania Bożego. Was ein Mensch sät, co człowiek sieje, das wird er ernten. To i rządź będzie. Wisst ihr, wenn ich Weizen sähe, wiecie, jeśli ja zasieję pszenicę, dann ernte ich keine Kartoffeln. To nie będę z tego zbierał kiedyś ziemniaków. Dann ernte ich Weizen. To ja będę z tego zbierał pszenicę. Und wenn ich Böses sähe, jeśli będę siał coś złego, dann ernte ich Böses. To też z tego będę zbierał coś złego. Und Gott benutzt seinen Onkel Laban. A Bóg używał jego wujka Labana, den Onkel von Jakob, wujka więc Jakuba, um ihn ernten zu lassen. Aby on zbierał swoje żniwo. Was er zu Hause gesät hatte. To, co zasiał sam w domu. Er hatte Betrug gesät. On zasiał oszustwo. Und er erntete Betrug. I zbierał oszustwo. Und das ist so krass. To jest takie na skroś aż. So deutlich. Jest takie mocne. Ich will euch das zeigen. I wyraźne. Ja chcę to wam pokazać. Sein Vater Isaac war doch blind gewesen. Jego ojciec Izaak przecież był ślepy, niewidomy. Und das hatte ja Jakob mit Hilfe seiner Mutter ausgenutzt. I to właśnie Jakub wykorzystał za pomocą swojej matki. Sie hatten das Fell des über seine Arme getan. Oni położyli to futro na jego ramiona. Weil Esau, sein Bruder, ein behaarter Mann war. Dlatego, że Esau, jego brat, był owłosiałym mężczyzną. Und Jakob hatte eine glatte Haut, ohne so viele Haare. A Jakub miał gładką skórę, nie mając wiele włosów. Und der blinde Vater ließ sich täuschen. A ten niewidomy ojciec dał się oszukać. Zwar ganz kurz ein Verdacht. On wprawdzie króciutko coś przypuszczał, że jest nie tak. Die Stimme stimmte nicht so ganz. Bo głos nie zgadzał się za bardzo jemu. Und dann hat er getastet. Ale on potem go dotknął. Und dann dachte, es ist doch Esau. I pomyślał, ach, jednak to Esau. Jakob gab sich für Esau aus. Jakub podał się za Ezawa. Die Blindheit des Vaters ausnutzend. Wykorzystując ślepotę ojca. Was machte Laban? A co uczynił Laban? Jakob war nicht blind. Jakub nie był ślepy. Aber es war Nacht. Ale była noc. Man konnte nicht sehen. On nic nie mógł widzieć. Er hatte Rahel gedient, sieben Jahre. On służył 7 lat o Rahele. Und den Tag über hat der Laban auch so getan, als wenn jetzt Rahel für ihn wäre. A za dnia Laban też podawał tak, jakby też i Rahela była przeznaczona dla niego. Aber in der Nacht. Ale w nocy. Hat er seine ältere Tochter Lea in das Zelt geschickt. To posłał tam w nocy swoją starszą córkę Leę. Jakob glaubte, es sei Rahel. Jakub myślał, że to jest Rahela. Er sah ja nicht, weil es dunkel war. Ponieważ on nic nie widział, gdyż było ciemno. Am Morgen ist es alles klar. Ale w następny poranek wszystko było już jasne. Es war nicht Rahel, es war Lea. To właśnie nie była Rahela, to była Lea. Was ein Mensch sieht, das wird er ernten. Widzicie, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Genau so wie er es gemacht hat. Dokładnie tak samo, jak on postąpił. Genau so wurde musste er es ernten. Dokładnie tak samo musiał żniwować. Gott Das waren die Wege Gottes mit ihm. Takie właśnie były drogi Boże z nim. Und doch hat Gott seine Hand über ihn gehalten. A jednak Bóg trzymał swoją rękę nad nim. Er hat ihn bewahrt. On go zachowywał. Und er hat auch dafür gesorgt, dass er nicht ohne Lohn von Laban wegging. I on też zatroszczył się o to, aby Jakub nie powrócił od Labana bez zapłaty. Der Laban hätte den am liebsten gehen lassen, so wie er gekommen war. Laban najchętniej by odpuścił, czy odprawił go tak, jak on przyszedł, mianowicie pusty. Ohne alles. Bez niczego. Aber da so, hielt Gott die Hand darüber, das passierte nicht. Lecz Bóg nad tym czuwał, takie coś się nie stało. Und doch erzog ihn Gott auch. A jednak Bóg go też wychowywał. Dann kehrt zurück nach dem Josef geboren war und Gott gesagt hat, soll zurückkehren. Potem, gdy Józef już się narodził i Bóg mu powiedział, że ma powrócić, to on powraca. Ja, aber das Land Kanaan ist groß. Ale ziemia Kanaan była wielka. Wohin sollte denn gehen? Dokąd więc miał on powrócić? Gott hat nicht direkt den Ort gesagt. Bóg nie powiedział mu bezpośrednio, czy tak klarownie to miejsce, do którego miał wrócić. Aber Gott hat eine Andeutung gemacht. Ale Bóg mu jakby na to trochę wskazał. Bloß hat die Jakob nicht verstanden. Tylko że Jakub tego nie zrozumiał. Wir schlagen noch einmal Kapitel 31 auf. Jeszcze raz otworzymy 31 rozdział. Und lesen Vers 13. I czytamy 13 wiersz 31 rozdziału. Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swej rodzinnej ziemi. Seht ihr? Widzicie? Da hat Gott vorsichtig angedeutet. Tutaj Bóg mu ostrożnie na to wskazał. Wohin Jakob gehen sollte. Dokąd Jakob miał powrócić? Er hätte nach Betel gehen sollen. On miał wrócić do Betelu. Ich bin der Gott von Betel. Ja jestem Bogiem z Betel. Dorthin hätte gehen sollen. On miał właśnie powrócić na to miejsce. Aber Jakob hat diese feine Andeutung Gottes nicht gehört. Ale Jakub nicht verstanden. Nie słyszał, czy nie zrozumiał tego delikatnego wskazywania Bożego. Er geht nach Sichem. On powrócił do Sichem. Ich will noch eins sagen, bevor dann über den Jabok geht, das war dieser Fluss, wo dann praktisch in das verheißene Land wieder kam. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że zanim on przeszedł przez tą rzekę Jabok, czynność, przez którą on wszedł z powrotem do tej obiecanej ziemi, da ist in der Morgenröte ein Mann ihm erschienen. To w poranek, wcześnie rano, objawił mu się mężczyzna, czy mąż. Das war Gott. I tym, tą osobą był Bóg. Und Gott hat mit Jakob gerungen. I Bóg tam walczył z Jakubem. Und Jakob hat nicht losgelassen. A Jakub nie puścił go. Dann kam der Schlag auf die Hüfte. A następnie otrzymał on ten cios w swoje biodra. Von dem Moment an war Jakob körperlich behindert. Od tej chwili Jakub był kulawy, był sparaliżowany cieleśnie. Und dann sehen wir, ich muss die Stelle lesen, in Kapitel 32. I jedno miejsce z 32 rozdziału przeczytamy. Vers 30. Wiersz 30. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. Er fragt Gott nach seinem Namen. On pyta tutaj Boga o swoje, o jego imię. Und Gott sagt ihm nicht. A Bóg mu go nie mówi. Das ist bezeichnend. To też jest znaczące. Das bedeutet, to oznacza, zwischen Gott und Jakob gab es keine Gemeinschaft. Gab es keine Gemeinschaft. Vers 30. Was fragst du noch doch nach meinem Namen? Und er segnete ihn. Ich weiß, er segnete ihn. Wiersz 29, bo on mu nie mówi, dlaczego pytasz o imię moje i tam mu błogosławił. Gott hat ihm seinen Namen nicht gesagt. Bóg mu nie przekazał jego imienia. Und das bedeutet, es bestand noch keine Gemeinschaft zwischen Gott und Jakob. To oznacza, że pomiędzy Bogiem a Jakubem nie istniała jeszcze społeczność. Jetzt können wir denken, das ist aber komisch. Ale teraz moglibyście pomyśleć, no ale to jest dziwne. Gott hat doch gesagt, ich bin mit dir. Przecież Bóg powiedział mu, ja jestem z tobą. Das hat er gesagt, bevor er nach Padan Aram ging. Powiedział to zanim on poszedł do Padan Aram. Das hat er gesagt, als er von Padan Aram nach 20 Jahren wieder zurückkehrte. To powiedział, gdy on z Padan Aram powraca z powrotem. Ich bin mit dir. Mówił do niego, jestem z tobą. Und jetzt behaupte ich, trotzdem hatte er keine Gemeinschaft mit ihm. A ja teraz twierdzę, że pomimo wszystkiego on nie miał z nim żadnej społeczności. Wisst ihr, zur Gemeinschaft gehören zwei. Wiecie, do społeczności potrzeba zawsze dwóch. Gott war mit Jakob. Bóg był z Jakubem. Das hat er versprochen, das war er auch. On mu to obiecał, on też z nim był. Aber Jakob war nicht mit Gott. Ale Jakub nie był z Bogiem. Jakob war immer noch der listige Mann. Jakub wciąż był tym chytrym mężem. Immer noch der immer alles selbst machen wollte. Wciąż tym, który wszystko chciał zrobić sam. Seine Seele war noch nicht in Gemeinschaft mit Gott. Jego dusza nie miała jeszcze społeczności z Bogiem. Und darum sagt ihm Gott seinen Namen nicht. I dlatego też Bóg nie przekazuje mu, czy objawia mu swojego imienia. Dann kommt er nach Sichem. Następnie on powraca do Sychem. Dort baut er sich sogar ein Haus. Tam nawet on buduje sobie dom. Er verleugnet seine Fremdlingschaft. On więc zaprzecza swojej ten stan, że on był obcym, przybyszem. Und dann baut er dort einen Altar. I on buduje tam ołtarz. Der letzte Vers von Kapitel 33. Ostatni wiersz 33 rozdziału. Tam też postawił ołtarz i nazwał go Bóg jest Bogiem Izraela. Und den Altar gab er einen Namen. I on dał temu ołtarzowi więc imię. Man könnte mal sagen, das ist doch was Großartiges. Można by powiedzieć, przecież to coś jest już wzniosłego. Das ist doch was Wertvolles. Coś cennego. Ich glaube, dass Gott diesen Altar nie anerkannt hat. Ja wierzę w to, że Bóg nigdy nie uznał tego ołtarza. Das muss ich jetzt beweisen. A teraz muszę wam to udowodnić. Wir wollen noch einmal zurückgehen nach 1. Mose 28. Jeszcze raz powróćmy do 1. Mojżeszowej 28 rozdziału. Wir hatten die eine Zusage Gottes dort gelesen, ich will mit dir sein. My tam czytaliśmy w tym rozdziale tą obietnicę Boga, że będzie z nim. Und ich will dich zurückbringen. I że go chce, będzie chciał sprowadzić z powrotem. Das ist übrigens die letzte Zusage, die Gott macht. Wir haben die ersten zwei nicht gelesen. To na marginesie jest ostatnia jego obietnica, ponieważ pierwsze dwie obietnice Boga nie czytaliśmy. Die ersten zwei Zusagen waren. Pierwsze dwie obietnice Boże były. Das Land, auf dem du liest. Ten kraj, na którym ty leżysz. Das will ich dir geben. Ty, to chcę tobie dać. Dir und deinem Samen nach dir. Tobie i twemu potomstwu, po tobie. Und ich will dir eine große Nachkommenschaft geben. Das war das zweite, was Gott gesagt hat. A drugie, co Bóg powiedział, było to, że chcę mu dać liczne potomstwo. Das war der Segen Abrahams. Takie, to właśnie było też błogosławieństwem Abrahama. Das Land. Ten kraj, ta ziemia. Und der Same. I potomstwo. Und als drittes hat er dann gesagt, ich will mit dir sein. Jako trzecie mu powiedział, ja będę z tobą. Und jetzt wollen wir einmal sehen, wie Jakob diese Verheißungen Gottes verarbeitet, was er dazu sagt. A teraz chcemy zastanowić się nad tym, jak Jakub przerabia i przetrawia, zastanawia się nad tymi obietnicami Boga. Das lesen wir in Vers 20 bis zum Schluss. To czytamy w rozdziale 28 od wiersza 20 i 21. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. Darf ich einmal sagen, was das war, dieses Gelübde? Czy mogę ja powiedzieć, że co rzeczywiście, czym rzeczywiście było to ślubowanie? Das war eine Frechheit. To było bezczelnością. Wie komme ich denn da drauf? Ein Gelübde ist doch was Schönes. Jak ja na teraz na to wpadam, czy to ślubowanie jest czymś pięknym? Das war kein gutes Gelübde. Ale to nie było dobrym ślubowaniem. Was hatte Gott gesagt? Co Bóg przecież powiedział? Ich will mit dir sein. Ja będę z tobą. Und was sagt Jakob? A co Jakub na to mówi? Wenn Gott mit mir ist. Jeżeli Bóg będzie ze mną. Merkt ihr, dass das nicht in Ordnung war? Czy zauważacie, że to nie było w porządku? Da war kein Glaube bei Jakob. U Jakuba nie istniała wiara. Gott hat gesagt, ich bin mit dir. Bóg powiedział mu, ja będę z tobą. Dann hätte Jakob sagen müssen, Gott, ich kann nur danken. Na to Jakub mógł właściwie tylko powiedzieć, Boże, potrafię tylko dziękować. Ich bin es nicht würdig, dass du mit mir bist, aber ich danke dir, du hast mir das gesagt. Ja nie jestem godzien, Boże, że ty jesteś, będziesz ze mną, ale dziękuję ci, ty mi to powiedziałeś. Aber er sagt, wenn Gott mit mir ist. Ale on niestety mówi, jeżeli Bóg będzie ze mną. Und dann sagt er dann noch, ja und wenn er mir Kleidung gibt. I potem jeszcze dodaje, no jeżeli jeszcze mi da ubiór. Wenn er mir Brot gibt, da mi chleb. Ja, davon hatte Gott wirklich nicht gesprochen. No, rzeczywiście, o tym Bóg nie mówił. Warum nicht? Dlaczego nie? Das war für Gott selbstverständlich. Bo to dla Boga było sam, zrozumiało samo przez się. Aber Jakob, der ist hier in einem ganz niedrigen Zustand. Ale Jakub jest, znajduje się tutaj w bardzo niskim stanie. Das war ihm wichtig, Bauch voll und was anzuziehen. To dla niego było ważne, mieć pełny brzuch i coś na sobie. Das Problem hatten die Jünger auch. I uczniowie też mieli ten problem. Der Jesus sagt ihnen, i Pan Jezus mówi do nich, nach diesem allem trachten die Nationen. Że poganie właśnie troszczą się, czy dążą do tych wszystkich rzeczy. Trachten nach dem Reich Gottes. Wy dążcie za Królestwem Bożym. Und das andere wird euch zugefügt werden. A wszystko inne będzie wam dodane. Dem ging es nur noch um satt werden und um Kleider. Im chodziło tylko o to, aby się nasycić i mieć coś ubrane na sobie. Jakob hat nicht ein Wort gesagt. Jakub nie powiedział ani jednego słowa, dass Gott ihm gesagt, das Land verheißen hat. Że Bóg mu obiecał ziemię. Jakob hat nicht ein Wort dazu gesagt, dass Gott ihm Nachkommenschaft verheißen hat. Jakub ani słowa nie stracił na to, że Bóg mu obiecał potomstwo. Als wenn das da reingegangen und da rausgegangen. Tak jakby to wpadło do jednego ucha i przez drugie znów wyszło. Dann merken wir, der hatte kein Empfinden für das, was Gott ihm wirklich gegeben hatte. Przez to zauważamy, że on nie miał żadnego odczucia co do tego, co Bóg mu dał. Und nur das dritte, ich bin mit dir. I tylko to trzecie, ja będę z tobą. A das hat er aufgenommen. To jakoś zauważył. Und in Zweifel gezogen. I nawet zostawił jednak pod znak zapytania. Wenn Gott mit mir ist. Jeżeli Bóg będzie ze mną. Und was sollte dann sein? A cóż miało się stać, jeżeli? Dann würde Jakob Gott erlauben, sein Gott zu sein. Wtedy Jakub pozwoliłby Bogu być jego Bogiem. Das steht hier. Tak tu jest napisane. So soll der Herr mein Gott sein. Wtedy Pan ma być Bogiem moim. Das war nicht schön. To nie było fajne. To nie było ładne. Also wenn du das da tust, wenn du mir Brot gibst, wenn du mir Kleider gibst, dann erlaube ich dir, dann gestatte ich dir, dann darfst du mein Gott sein. I tak moimi słowami, no jeżeli dasz mi chleb, dasz mi ubiór, to pozwolę tobie być moim Bogiem. Und welchen Namen gibt er dem Altar dort in Sichem? A jaką nazwę, czy jakie imię daje temu ołtarzu tam w Sychem? Gott, der Gott Israel. Bóg. Bóg Izraela. Da erfüllt er sein Gelübde. Tam on spełnia swoje ślubowanie. Aber ich habe euch gerade gezeigt, dass dieses Gelübde nicht so sehr schön war. Ale ja wam dopiero co pokazałem, że to ślubowanie właśnie nie było wcale takie ładne. Mit dem Altar sagt er, ja Gott, jetzt, du bist jetzt mein Gott. Jetzt hast mich zurückgebracht, du hast mich am Leben erhalten, jetzt darfst du mein Gott sein. I tym ołtarzem on jakby mówi, spełnia swoje ślubowanie, ty mnie sprowadziłeś, mnie zachowałeś, no teraz pozwolę ci być moim Bogiem. Dann kommt die furchtbare Sache, ich denke, ihr wisst das mit der, seiner Tochter Dina. Następnie następuje ta sprawa, ta straszna sprawa z jego córką Dina. Myślę, że ją znacie, tę sytuację. Und aus dieser Tatsache, oder was da passiert, da können wir daraus schließen, dass er viele Jahre in Sichem gewohnt hat. I z tego faktu możemy stwierdzić z tego wydarzenia tam, że prawdopodobnie on mieszkał wiele lat w Sychem. Das will ich jetzt wieder beweisen. To znów chcę wam udowodnić. Weil da stehen keine Jahreszahlen. Ponieważ tam nie jest napisana żadna liczba, ile tam lat on spędził. Wir wissen, dass da stehende Zahl dabei, dass 20 Jahre in Padan Aram war. My wiemy, że on 20 lat, bo to jest wyraźnie napisane, spędził w Padan Aram. Dass 7 Jahre erstmal gearbeitet hat, Rahel zu bekommen. Że 7 lat on najpierw pracował, aby otrzymać Rahelę. Und dann hat ihm Laban die Lea gegeben. Ale w tej chwili Laban dał mu Leę. Das war also nach 7 Jahren. To więc już 7 lat minęło. Das erste Kind, das geboren wird, pierwsze dziecko, które się narodziło, ist sein Sohn Ruben. Tym dzieckiem był jego syn Ruben. Da war dann schon etwa mindestens 8 Jahre. To on już wtedy przynajmniej spędził 8 lat w Padan Aram. Das heißt, Ruben war höchstens 12 Jahre alt, als von Padan Aram wegging. To znaczy więc, że Ruben miał najwyżej 12 lat w chwili, gdy on powracał z Padan Aram. Aber die Mörder, die Rächer der Schwester, ihrer Schwester Dina waren Simeon und Levi. Ale tymi, którzy zemścili się nad swoją siostrą Diną, byli nimi Simeon i Levi. Der zweit- und drittgeborene. Byli nimi więc drugi i trzeci syn. Die waren also höchstens 10-11 Jahre alt. Więc oni, gdy powracali z Padan Aram, mieli najwyżej 11 czy 10 lat. Als Josef aufbrach aus Padan Aram. Jakob. Da waren das Kinder. W chwili więc, gdy Jakub powracał z Padan Aram, więc ci bracia byli dziećmi. Aber als sie ihre Schwester Dina rächen. Ale w chwili, gdy oni mszczą się na swojej siostrze Dinie, das sind das Männer, die das Schwert tragen. To są to mężczyźni, którzy noszą ze sobą miecz. Das sind da keine Knaben mehr. To z pewnością nie byli chłopcy. Und daraus müssen wir schließen, dass mindestens 10-12 Jahre in Sichem gewohnt hat. Z tego musimy wywnioskować, że on przynajmniej 10-12 lat mieszkał w Sichem. Wenn man so die Geschichte liest, merkt man das nicht. Jeśli tak czyta się całą historię, to tego się wcale nie zauważa. So lange hat sich am falschen Platz aufgehalten. On tak długo więc spędzał swój czas na błędnym, niewłaściwym miejscu. Und jetzt, als seine Söhne da die Männer der Stadt umgebracht haben. A teraz, w chwili, gdy jego synowie pozabijali tych mężczyzn tego miasta und den Namen von Jakob in der ganzen Gegend stinkend gemacht haben. I gdy sprowadzili, czy zrobili jego imię takim niemiłym w tym całym rejonie, Jakob konnte sich gleichsam nirgendwo mehr sehen lassen. Jakub, jakby można powiedzieć, już nigdzie nie mógł pozwolić sobie się gdzieś pokazać przed tymi ludźmi. Da kommt Kapitel 35. Wtedy następuje 35 rozdział. Vers 1. Pierwszy wiersz. Potem rzekł Bóg do Jakuba, wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Ich hatte vorhin gesagt, Gott hat den Altar von Sichem nicht anerkannt. Ja przedtem powiedziałem, że Bóg nie uznał ołtarza z Sychem. Ich hatte das einmal bewiesen damit, dass das Gelübde nicht schön war. Ja to udowodniłem z jednej strony tym ślubowaniem, że ono nie było ładne. Und hier sehen wir es auch. A tutaj też to widzimy. Gott sagt, mach dich auf. Bóg mówi mu, wstań. Geh hinauf nach Betel. Idź do Betelu. Und baue dort einen Altar. I zbuduj tam ołtarz. Seht ihr, als Jakob aus Padan Aram wegging. Widzicie, w chwili, gdy Jakub powracał z Padan Aram. Da hatte Gott gesagt, ich bin der Gott von Betel. Wtedy Bóg powiedział mu, ja jestem Bogiem z Betelu. Und da hätte Jakob hören sollen. Wtedy Jakub powinien słuchać. Da wollte ihm Gott eigentlich sagen, wo hinzugehen hat. Wtedy Bóg chciał mu powiedzieć, dokąd właściwie miał powracać. Aber das hat nicht verstanden. Ale on tego nie zrozumiał. Aber jetzt sagt Gott ganz klar, jetzt mach dich auf und geh nach Betel. Ale teraz Bóg wyraźnie mówi mu, idź, wstań, idź do Betelu. Und jetzt passiert was Großartiges. A teraz staje się coś pięknego. Jakob merkt, was in seinem Leben und in seiner Familie nicht in Ordnung ist. Jakub zauważa, że w jego życiu i w życiu jego rodziny jest coś nieuporządkowane. Und er ordnet diese Dinge. I on je uporządkuje. Und er hat die Gnade, dass seine Familie mitzieht. I on doświadcza tą łaskę, że jego rodzina współdziała w tej sprawie. Wisst ihr, ich könnte mir auch vorstellen, dass seine Frauen gesagt hätten. Wiecie, mógłbym sobie też wyobrazić, że jego żony powiedziałyby do niego: Lieber Jakob, so lange hast du die Dinge schleifen lassen? Drogi Jakubie, tak długo pozwoliłeś, że te rzeczy tutaj u nas były? Und jetzt fängst du an, auf fromm zu machen? A teraz zaczynasz być pobożny? Ohne uns. Nie, nie z nami. So hätte die Antwort der Frauen sein können? Tak mogłaby brzmieć odpowiedź tych żon. Aber die Gnade Gottes war da. Ale łaska Boża jednak tam była. Die Frauen haben gesagt, ja. Jego żony powiedziały tak. Und die ganze Familie hat sich gereinigt. I cała rodzina się oczyściła. Und dann sind sie hinaufgezogen nach Bethel. I wtedy oni powrócili, czy poszli do Betelu. Und dann lesen wir Kapitel 35, Vers 11. I czytamy teraz 35 rozdział, wiersz 11. Potem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący. Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów. I królowie wywodzić się będą od ciebie. Mi zależy tylko na początku tego wiersza. Ich bin Gott, der Allmächtige. Ja jestem Bóg Wszechmogący. Gott offenbart seinen Namen. Bóg objawia mu swoje imię. Einen seiner Namen. Jedno ze swoich imion. Das ist der Name, wie sich Gott Abraham geoffenbart hat. To jest to imię, w jakie Bóg objawił się Abrahamowi. Ich bin Gott der Allmächtige. Ja jestem Bóg Wszechmogący. Jetzt sagt Gott einen seiner Namen. Teraz Bóg wymienia mu jedno z jego imion. Jetzt Jakob ist etwa 100 Jahre alt. Teraz, w chwili, gdy Jakub ma około 100 lat. 75 plus 20. 70 do 75 dodać 20. Plus 10. Dodać 10. Tja, etwa 100-jährig. Około więc 100 lat. Jetzt fängt die Gemeinschaft von Jakob mit Gott an. Teraz rozpoczyna się społeczność Jakuba z Bogiem. 100 Jahre alt geworden. Stał się więc 100 lat. Gott war immer mit ihm. Bóg zawsze był z nim. Aber Jakob war nicht mit Gott. Ale Jakub nie był z Bogiem. Aber jetzt hat die Dinge geordnet. Ale teraz on uporządkował swoje sprawy. Und jetzt offenbart ihm Gott seinen Namen. I teraz Bóg objawia mu swoje imię. Und jetzt beginnt Gemeinschaft. I teraz rozpoczyna się społeczność. Die Zeit der Übungen war noch nicht vorbei. Czas jego doświadczeń jeszcze się nie zakończył. Auf dem Rückweg von Bethel stirbt Rahel. W drodze powrotnej do Betelu umiera Rachela. Einige Jahre später wird Josef verkauft. Niewiele lat później, czy parę lat później, Józef jest sprzedany. Von seinen Brüdern. Przez swoich braci. Und sie betrügen ihren Vater wieder. A oni też ponownie oszukują swojego ojca. Und sagen, mein wildes Tier hat ihn zerrissen. I mówią, dzikie zwierzę go pożarło. Und Jakob glaubt das auch. I Jakub w to wierzy. Er hält seinen Sohn für tot. On myśli, że jego syn jest umarły. Es waren weiter Übungen im Leben Jakobs. Dalej w życiu Jakuba więc istniały, były doświadczenia. Aber das ist ganz deutlich zu merken. Ale całkiem wyraźnie można zauważyć ab dem zweiten Aufenthalt in Bethel. Od momentu, gdy on po raz drugi więc był w Betelu, wo diese Gemeinschaft zwischen Jakob und Gott entstanden ist, w chwili, gdy powstała tutaj, jak czytaliśmy, ta społeczność pomiędzy Bogiem a Jakubem, finden wir bei Jakob keine eigenen Wege mehr. Właśnie od tego momentu nie znajdujemy u Jakuba już żadnych własnych dróg. Sie sind zu Ende. One się skończyły. Die Schrift nennt uns keinen einzigen eigenen Weg mehr. I Pismo nie wymienia nam już żadnego, ani jednego, ani jednej własnej drogi Jakuba. Dann kommt Hungersnot. Następnie też i następuje głód. Jakob hatte gehört, dass es in Ägypten Brot gibt. Jakub słyszał, że w Egipcie jest jeszcze chleb. Sein Großvater Abraham. Jego dziadek Abraham hat in seinen Tagen auch eine Hungersnot in Kanaan erlebt. Za czasu swoich dni też w Kanaanie doświadczył głód. Und dann ist Abraham nach Ägypten gegangen. Wtedy Abraham poszedł do Egiptu. Und das war ein eigenwilliger Weg. A była to droga samowolna. Dann musste er zurückkehren an den Ort, von wo er abgewichen war. I następnie Abraham musiał powrócić do tego miejsca, z którego on wyszedł do Egiptu. Aber Jakob geht nicht nach Ägypten. Ale Jakub nie idzie do Egiptu. Eigene Wege will er nicht mehr gehen. Nie, własnych dróg on nie chce już wybierać. Er schickt nur seine Söhne. On tylko wysyła swoich synów. Brot zu holen. Aby przyprowadzili chleb. Aber nach Ägypten ziehen tut er nicht. Nie, ale iść do Egiptu nie, tego on nie chce czynić. Und als das Brot zu Ende ist, dann schickt er seine Söhne noch einmal. A gdy skończył się chleb, to posłał swoich synów jeszcze raz. Zwar schweren Herzens, Simeon war beim ersten Mal gefangen hat geworden. Wprawdzie miał bardzo obciążone serce, ponieważ Szymeon za pierwszym razem pozostał więźniem. Und jetzt sollten sie auch noch Benjamin mitnehmen? A teraz mieli wziąć ze sobą jeszcze Benjamina. Den letzten Sohn, den er von Rahel hatte. Tego ostatniego syna, którego miał z Racheli. Aber es gab keine andere Möglichkeit. Ale dla niego nie było żadnej innej możliwości. Wir wissen, wie das dann weitergeht. My wiemy, jak ta historia dalej się tam potoczyła. Gott leitet die Brüder Josefs zur Buße. Bóg doprowadza braci Józefa do pokuty. Durch die Art und Weise, wie Josef mit ihnen umgeht. Przez ten sposób, w jaki Bóg obchodzi się z nimi. Und als er die Beugung in ihrem Herzen sieht. I jak on też widzi ich uniżenie się, czy pokutę w ich sercach. Da offenbart sich Josef seinen Brüdern. To w tej chwili Józef objawia się swoim braciom. Ich bin Josef. Ja jestem Józef. Und dann lässt er, sagt, holt meinen Vater. I potem on mówi, przyprowadźcie tutaj mojego ojca. Die Brüder kommen zurück und sagen, Josef lebt. I bracia wracają do Jakuba i mówią, Józef żyje. Und Jakob will noch einen seinen Sohn noch einmal sehen. I Jakub chce widzieć jeszcze raz swojego syna. Aber er ist in Ägypten. Ale ten jest w Egipcie. Er macht sich auf den Weg. On wyrusza. Aber an der Grenze hält er an. Ale na granicy ziemi obiecanej on zatrzymuje się. In Beersheba. W Beersheba. Wir sind jetzt Anfang von Kapitel 43. Jesteśmy na Kapitel 46. Na początku rozdziału 46. Er baut dort einen Altar. On tam buduje ołtarz. Oder nein, nicht er baut einen Altar, den gab es da schon, no, aber er opferte Schlachtopfer. Nie, on tam nie budował ołtarzu, on już tam był, ale on tam ofiarował ofiary. Und es scheint mir, dass Jakob auf eine Begegnung mit Gott dort wartete. I wydaje mi się, że było tak, że Jakub jakby czekał na objawienie się Boga. Er wollte nicht weitergehen. On nie chciał iść dalej. Bevor Gott ihm nicht grünes Licht gab. Zanim Bóg nie dał mu zielonego światła. Er wollte keine eigenen Wege mehr gehen. On nie chciał iść własnymi drogami. Und selbst wenn es Josef ging nicht. A nawet jeśli i chodziło o jego syna Józefa, to i wtedy nie chciał iść własnymi drogami. Jetzt ging es ja mehr als nur Brot. Jetzt ging es darum, seinen Sohn noch einmal zu sehen. A przecież tym razem sprawa chodziło o coś więcej, jak tylko o chleb. Chodziło nawet i o jego syna. Aber an der Grenze hält er an. Ale on na granicy się zatrzymuje. Und jetzt offenbart sich Gott ihm wieder. I ponownie Bóg mu się w tej chwili objawia. Jedes Mal, wenn so ein Lebensabschnitt in einen nächsten übergeht, offenbart sich Gott ihm. Na każdym razem, gdy jego fragment życia przechodzi do następnego fragmentu, to Bóg mu się objawia. Und er sagte, fürchte dich nicht nach Ägypten hinabzugehen. A on mówi do niego, nie bój się iść do Egiptu. Da sehen wir es, Jakob hat sich gefürchtet, einen eigenen Weg zu gehen. Tu właśnie zauważamy, Jakub bał się iść do Egiptu własną drogą. Und das hatte Gott gesehen. I Bóg to właśnie widział. Und sagt jetzt, Ampel grün. I mówi mu, teraz światło jest zielone. Geschwister, und dann sagt er etwas. A drodzy bracia i siostry, następnie on mówi jeszcze coś. Er sagt wieder, ich will mit dir gehen. On znów mówi do niego, ja będę z tobą, czy ich, pójdę z tobą. Und ich will dich gewisslich heraufbringen. I ja też zapewnię cię stamtąd wyprowadzę. Aber er ist doch in Ägypten gestorben. No ale przecież on umarł w Egipcie. Meint Gott damit, dass sein Leichnam wieder zurückkommt? Czy Bóg tym słowem ma na myśli, że jego ciało, martwe ciało powróci z powrotem do Kanaanu? Nein. Nie. Das Volk Israel würde zurückkommen. Lud izraelski miał powrócić. Das Volk hieß ja genauso wie er. Ponieważ ten lud tak samo nazywał się jak on. Das war übrigens ganz interessant. Tak na marginesie jest to bardzo ciekawe. Die Geschichte Jakobs. Historia Jakuba ist ein Vorschatten der Geschichte des Volkes Israel. Jest cieniem obrazującym całą historię ludu izraelskiego. Das ist hochinteressant. To jest wysoko ciekawe. Die ganze Geschichte Israels lässt sich am Leben Jakobs ablesen. Cała historia Izraela, ludu izraelskiego, można ją zobaczyć czy przeczytać na życiu Jakuba. A das ist jetzt nicht unser Thema. No to teraz nie jest naszym tematem. Und dann sagt Gott, a potem mówi Bóg, Josef wird seine Hand auf deine Augen legen. Że Józef położy swoją rękę na twoje oczy. Geschwister, als ich vor etwa einem halben Jahr über diesen Satz nachgedacht habe, drodzy bracia i siostry, gdy ja około pół roku temu zastanawiałem się nad tym zdaniem, da musste ich weinen. To musiałem płakać. Mein ältester Sohn ist ungläubig. Mój najstarszy syn jest niewierzący. Wenn Gott mir einmal sagen würde, gdyby Bóg, dieser Sohn soll seine Hand auf deine Augen legen, pewnego dnia powiedziałby mi, ten twój syn ma położyć czy zamknąć twoje oczy ci. Wisst ihr, was das heißt? To wiecie, co to oznacza? Dass Josef seine Hand auf seine Augen legen will? Że co to znaczy, że Józef miał położyć rękę na jego oczy, albo mu zamknąć mu te oczy? Das heißt, Josef wird, wenn du gestorben bist, dir die Augen zudrücken. To oznacza, że jeżeli ty umrzesz, to Józef będzie tym, który zamknie tobie oczy. Das heißt das. To właśnie oznacza. Also wenn Gott mir das sagen würde von meinem ältesten Sohn. Więc jeżeli Bóg powiedziałby właśnie mi coś takiego o moim najstarszym synu. Josef war kein Ungläubiger. Józef nie był niewierzącym. Es war der Sohn, den Jakob liebte. Über alles. To był ten syn, którego Jakub miłował ponad wszystko. Und was das für Josef bedeutete. Was das für Jakob bedeutet. A co to właśnie oznaczało dla Jakuba? Dass Gott ihm das sagt. Że Bóg mu właśnie to powiedział. Josef wird, wenn du stirbst, dir die Augen zudrücken. Józef, jeśli ty umrzesz, to zamknie tobie oczy. Das zeigt, was für einen Gott wir haben. To pokazuje, jakiego my mamy Boga. Gott kennt unsere tiefsten Empfindungen. Bóg zna nasze najgłębsze uczucia. Und er achtet sie. On na nie zważa. Das, was Jakob für Josef empfand. To, co Jakub odczuwał dla Józefa, das weiß Gott. To Bóg wiedział. Und gibt ihm hier diese Verheißung. I dlatego mu na tej chwili daje tą obietnicę. Vielleicht können das nur Eltern verstehen. Być może są w stanie zrozumieć to tylko rodzice. Das ist was ganz Großes. To jest naprawdę coś bardzo wzniosłego. Und da sehen wir, was für ein Herz Gott hat. I tutaj też widzimy, jakie właśnie serce ma Bóg. Und jetzt beginnen die letzten 17 Jahre des Lebens Jakobs. I teraz rozpoczynają się ostatnie 17 lat Jakuba. Und wenn man da eine Überschrift geben sollte. I gdybyśmy na to mieli dać jakiś tytuł. Was ist das Kennzeichen Jakobs in diesen 17 Jahren? To znaczy, jaką cechą jest jaka cecha towarzyszy Jakubowi podczas tych 17 lat? Dann ist das nicht schwer. To nie jest trudne. Wir müssen nur die Kapitel weiterlesen bis zu seinem Tod. Trzeba tylko przeczytać te dalsze rozdziały aż do jego śmierci. Jakob der Segnende. Jakub ten błogosławiący. Das ist sein Lebensende. Taki był jego koniec. Er ist der Mann, der segnet. On był tym mężem, który błogosławił. Der erste ist der Pharao. Pierwszą osobą był Faraon. Josef, der ja ein großer Mann war in Israel, in Ägypten. Józef przecież, który był wielkim, poważanym mężem w Egipcie. Der zweite Mann im Staat. Był drugim mężem w całym państwie. Direkt nach dem Pharao. Bezpośrednio po Faraonie. Bringt seinen alten Vater vor den Pharao. Przedstawia, czy przynosi swojego starego ojca przed Faraona. Da steht dieser Viehhirte, ich sage das absichtlich so, da steht dieser Viehhirte. I świadomie teraz tak to powiem, tam stoi przed nim ten pasterz. Vor dem mächtigsten Fürsten der damaligen Welt. Przed najpotężniejszym czy najmożniejszym mocarzem tamtego świata. Man könnte denken, dem schlottern die Knie, der jedem Jakob. I można by pomyśleć, że kolana Jakuba się trzęsą. Gar nicht. Nie, wcale. Er segnet den Pharao. On błogosławi Faraona. Und der Pharao spürt etwas von der Würde dieses Mannes. I Faraon odczuwa godność tego człowieka. Erstens ist er hochbetagt, 130 Jahre alt. Po pierwsze, Jakub był już w wysokim wieku, miał 130 lat. Und da war damals auch noch Ehrfurcht vor dem Alter da. A w tamtym czasie rzeczywiście jeszcze istniało poważanie wieku starszego. Und der Pharao muss auch gedacht haben, was ist das für ein Mann? I Faraon musiał sobie pomyśleć, cóż to za mąż, der mich segnet, który mnie błogosławi. Denn ohne Zweifel ist der Segnende besser als der gesegnet wird. Gdyż bez wątpliwie ten, który błogosławi, jest lepszym od tego, który jest błogosławiony. Das sagt uns der Hebräerbrief. Tak nam też to mówi list do Hebrajczyków. Und das hat der Pharao auch empfunden. I Faraon to tak samo odczuwał. Und dann erkundigt sich nach dem Alter des Patriarchen. Następnie Faraon pyta o wiek tego patriarcha. Und jetzt passiert was Eigenartiges. A teraz staje się coś zadziwiającego. Mir scheint der Pharao, der guckt gleichsam hoch an diesen Mann. Wydaje mi się tak, jakby ten Faraon spoglądał wzwyż do tego mężczyzny. Und in dem Moment, wo Jakob das merkt. I w chwili, gdy Jakub to właśnie zauważa, macht sich ganz klein. To on czyni się bardzo malutki. Und sagt, meine Tage erreichen, sind 130 Jahre. On mówi, moje dni to jest, stanowią 130 lat. Und sie erreichen nicht die Tage meiner Väter. Ale te moje lata nie osiągają wieku moich przodków. Sie sind wenige. Jest ich niewiele. Und böse. I są one złe. Ich will das jetzt einfach erstmal stehen lassen, was hier sagt. Ja to chcę po prostu tak zostawić, jak on to powiedział. Und das gleich in einen Gegensatz stellen zu einer etwas anderem, was dann tut. I zaraz to przeciwstawić do czegoś innego, co on też zaraz będzie czynił. In dem gleichen Kapitel, w tym samym rozdziale, nein, ein Kapitel später, nie, Kapitel 46, jeden rozdział później, nein, Entschuldigung, wo waren wir, sind ja schon weiter, in Kapitel, nie. Wir waren ja schon in Kapitel 47. Ja doch, in diesem Kapitel 47, jetzt kommen wir zu Vers 29. Tak, oder Vers 8, ab Vers 28, lest mal. Jesteśmy w 47 rozdziale i czytamy od 28 wiersza. Jakub żył w ziemi egipskiej 17 lat, także życie Jakuba trwało 147 lat. Wysłuchaj. Mal noch Vers 29. A gdy się... Bis zum Ende des Kapitels, ja. A gdy się zbliżały dni, kiedy Izrael miał umrzeć, wezwał syna swego Józefa i rzekł do niego, jeśli im znalazł łaskę w oczach twoich, połóż proszę rękę swoją pod biodro moje i okaż mi miłość i wierność. Nie pochowaj mnie w Egipcie, bo chcę spocząć z ojcami moimi. Dlatego wywieź mnie z Egiptu i pochowaj mnie w ich grobie. On zaś odpowiedział, uczynię według życzenia twego. Wtedy rzekł Jakub, przysięgnij mi. A on przysiągł mu i skłonił się Izrael wsparty o wierz laski swojej. Seht ihr, jetzt kam die Zeit seines Sterbens. Widzicie, teraz nastąpił czas jego śmierci. Und wen ruft er? I kogo on woła? Ruben, seinen Erstgeborenen? Rubena, swojego pierworodnego? Nein. Nie. Josef. Józefa. Von dem Gott gesagt hat? o którym Bóg właśnie powiedział, że to On położy rękę, czy zamknie Tobie oczy. Die Dinge seines Todes betreffend bespricht mit Josef. Rzeczy dotyczące Jego śmierci omawia On z Józefem. Mit welcher einer Ruhe spricht darüber? Z jakim spokojem On mówi o tym temacie. Hat keine Angst vor dem Tod. On nie boi się śmierci. Er ist in völliger Ruhe. On jest w zupełnym spokoju. Was lesen wir dann am Ende? A co czytamy pod koniec? Er betete an am Kopfende des Bettes, das steht bei euch über der Spitze des Stabes. On skłonił się z Sparty, on uwielbił. To, że się skłonił, to była więc modlitwa uwielbiająca Sparta o wierzch laski swojej. Die Übersetzung, die ihr habt, geht zurück auf die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. To tłumaczenie, które wy macie, powraca, odnosi się do greckiego tłumaczenia Starego Testamentu, więc Septuaginty. Die Übersetzung, die wir haben, geht zurück auf das alte, auf den alten masoretischen, also auf den hebräischen Text. Tłumaczenie niemieckie odnosi się do starego tekstu hebrajskiego. Und da ist nur die Verschiebung eines Vokales. I tam tylko jest taka mała różnica jednej samogłoski. Und dann einmal heißt es am Kopfende des Bettes und das andere heißt über der Spitze des Stabes. I w niemieckiej wersji jest nie, że jest o zwierzch laski swojej, tylko na końcu łóżka swego. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief wird zitiert über der Spitze des Stabes. W Nowym Testamencie w liście do Hebrajczyków jest zacytowane, że o zwierzchu laski swojej. Weil dort die griechische Übersetzung zitiert wird. Ponieważ tam jest cytowane greckie tłumaczenie. Aber ich habe keine Probleme damit. Ale ja nie mam z tym żadnych problemów. Das war beides vielleicht wahr. Ponieważ prawdopodobnie, czy być może obie rzeczy były prawdą. Der saß auf der Bettkante. On siedział więc na rogu swego łóżka. Am Kopfende seines Bettes. Na końcu tego swego łóżka. Und ich denke, der hatte den Stab vor sich. I ja myślę, że on miał tą swoją laskę przed sobą. Und stützte sich darauf. I wspierał się na niej. Aber was tut er hier? Ale co on tutaj w ogóle czyni? Er betet an. On tutaj uwielbia. Und jetzt möchte ich diese Aussage. A teraz chcę tę wypowiedź. Oder diese Handlung. Er betet an dort. To postępowanie, że on tutaj uwielbia. Über der Spitze des Stabes. O zwierzchu laski swojej. Gegenüberstellen der Aussage, die dem Pharao gemacht hat. Przeciwstawić 17 Jahre vorher. Do tej wypowiedzi, którą on dokonał wobec Faraona 17 lat przedtem. Wo er gesagt hat, dass seine Tage böse waren. Gdzie on powiedział, że jego dni były złe. Wie passt das zusammen? Jak to można ze sobą połączyć? Böse Tage? Złe dni? Und anbeten. A tutaj on się uwielbia. Das passt zusammen. To naprawdę pasuje do siebie. Warum waren das böse Tage? Dlaczego były to złe dni? Nicht wegen Gott. Nie z powodu Boga. Wegen Jakob. Z powodu Jakuba. Wenn Jakob an sein Handeln dachte. Jeśli Jakub pomyślał o swoim życiu, postępowaniu, an alles was er getan hat. O wszystkim co on uczynił. Dann sagte, das waren böse Tage. To on powiedział, to były złe dni. Wenn Gott an das, wenn Jakob an das denkt, was Gott getan hat. Jeśli Jakub myśli o tym, co on uczynił, dann betet er an. To wtedy, co Bóg uczynił, to wtedy on uwielbia Boga. Das eine war, was er war, und das andere war, was Gott. To jedno było to, kim on był, a to drugie, kim był Bóg. Wird uns auch manchmal so gehen. I my czasami tak będziemy to doświadczali. Wenn wir an uns denken, dann müssen wir uns beugen. Jeśli myślimy o nas, to musimy się skłaniać. Und demütigen. I korzyć. Aber wenn wir an das denken, was Gott getan hat. Ale jeśli myślimy o tym, co uczynił Bóg, dann beten wir an. Wtedy uwielbiamy Boga. Und beides mal. Dort beim Pharao hat er gesagt, die Tage meiner Fremdlingschaft. Tam u Faraona on powiedział dni mojej obczyzny. Und hier betet er an über der Spitze des Stabes. Der Stab ist der Ausdruck der Fremdlingschaft. A tutaj on uwielbia o zwierzchu laski swojej, a laska jest symbolem jego pielgrzymowania. Manche Brüder sagen noch, normalerweise ist die Spitze des Stabes im Boden. Auf dem Boden, wo man sich damit, dass er guten Halt gibt. Pewnie bracia też mówią, że zazwyczaj jest tak, że przecież koniec laski jest na ziemi, tak aby ta laska, aby można było się pewnie na niej opierać. Und sagen dann, der hat den Stab umgedreht. I ale teraz się mówi, oni mówią, że on obrócił tą laskę do góry nogami. Die Spitze wies nach oben. I ta końcówka, ten zwierzch laski wskazywał na górę. Da ging's jetzt hin. I der verließ diese Erde. Właśnie w tym kierunku też on miał się wyruszyć, opuszczając właśnie ziemię, idąc do góry. Dann lässt Josef seine beiden seine ersten beiden Söhne kommen. Potem on sprawia, że jego dwóch starszych synów przychodzi do niego. Ihr müsst das mal daheim lesen. Musicie to sobie w domu przeczytać. Jakob adoptiert die beiden Söhne Josefs. Jakub jakby przyjmuje i w adopcję tych dwóch starszych syna Józefa. Deine beiden Söhne sollen meine Söhne sein. Twoi synowie mają być moimi synami. Und die Söhne, die du dann später noch bekommst, a ci synowie, których ty później jeszcze otrzymasz, die sollen dir gehören. Oni mają należeć tobie. Aber deine beiden ersten, ale tych twoich pierwszych dwóch synów, sollen meine Söhne sein. Twoi synowie mają należeć mi. Das ist auch wahr geworden. I tak rzeczywiście się też stało. Ephraim und Manasse sind Stämme Israels. Ephraim i Manasse są przecież plemionami Izraela. Stämme Jakobs. Plemionami Jakuba. Ephraim ist genauso ein Stamm wie Ruben, so wie Issachar, wie Gad, wie Asher. I Ephraim tak samo jest plemieniem jak Issachar, czy Asher, czy też Gad, czy Ephraim. Josef hat wirklich seine beiden Söhne seinem Vater gegeben. Józef rzeczywiście dał swoich starszych synów swojemu ojcowi Jakubowi. Aber der Grund, warum wollte das Jakob? Ale ten powód, dlaczego Jakub to chciał? Er hatte doch genügend eigene Söhne. Przecież miał dosyć własnych synów. Warum wollte der noch zwei dazu? Dlaczego on jeszcze chciał do tego dobrać dwóch synów? Der Grund ist bewegend. A powód jest rzeczywiście wzruszający. Und wir lesen ihn in Vers 7 von Kapitel 48. Czytamy go w wierszu 7, 48 rozdziału. Gdy wracałam z Padanu, umarła mi w drodze Rachela w ziemi kanaanejskiej, gdy jeszcze był kawałek drogi do Efraty. I pochowałam ją tam, przy drodze do Efraty, to jest do Betlejemu. Das lag über etwa 50 Jahre zurück. Ta sytuacja była wstecz około 50 lat. Und das war immer noch etwas im Herzen von Jakob. A to wciąż było jeszcze trochę w sercu Jakuba. Seine geliebte Rahel. Że jego umiłowana Rahela. Um die er 7 Jahre gearbeitet hat. O którą pracował 7 lat. Und nochmal 7 Jahre. I potem jeszcze 7 lat. Weil ja ihm die falsche gegeben worden war. Ponieważ została mu dana ta fałszywa. Die war so früh gestorben. Ona umarła tak wcześnie. Bei der Geburt des zweiten Kindes. Przy narodzinach drugiego dziecka. Bei der Geburt von Benoni oder Benjamin. Przy narodzinach Benoni czy też Benjamina. Und hier kurz vor seinem Tod. A tutaj tuż przed jego śmiercią. Da merken wir, dass er diese Frau, wie er sie immer noch geliebt hat. Tu zauważamy, jak on tą żonę wciąż miłował. Und er hat einfach gedacht, wenn Rahel noch länger gelebt hätte. I on po prostu pomyślał, gdyby Rahela żyła jeszcze dłużej, dann hätte ich mit ihr noch mehr Kinder gehabt. To mógłbym mieć z nią jeszcze więcej dzieci. Und darum gib mir deine beiden Söhne. Dlatego daj mi twoich dwóch synów. Aber das hing mit seinen Empfindungen für Rahel zusammen. Ale to było powiązane więc z jego uczuciami do Racheli. Und diese Stelle ist genauso schön. I to miejsce jest tak samo piękne, als die, wo Gott sagt, Josef wird seine Hand auf deine Augen legen. Jak ta chwila, w której Bóg mówi do niego, że Józef położy rękę swoją na oczy twoje. Es zeigt etwas von Seelenempfindungen in uns Menschen. To pokazuje właśnie coś o odczuciach w duszy nas ludzi, die Gott schätzt. I Bóg ceni sobie te uczucia. Und die Gott achtet. I Bóg też szanuje je. Ich merke das an mir selbst jetzt, wo ich mehrfacher Großvater bin. Ja sam po sobie to teraz zauważam, gdy jestem wielokrotnym już dziadkiem. Wieder Empfindungen aufkommen, die ich früher überhaupt nicht kannte. Jak pojawiają się uczucia, których kiedyś wcale nie znałem. Wenn man älter wird, wird man in diesen Dingen empfindsamer. W chwili, gdy człowiek staje się starszym, to właśnie w tych sprawach staje się też bardziej czujnym. Und es ist großartig, dass Gott diese Empfindungen wertschätzt. To jest coś pięknego, że Bóg szanuje sobie właśnie te uczucia. Wir möchten zum Schluss kommen. Teraz chcemy przejść do końca. Er segnet dann diese beiden Söhne Josefs. On następnie błogosławi tych dwóch synów Józefa. Er segnet seine 12 eigenen Söhne. On błogosławi swoich własnych synów. Und dann kommt seine letzte Hand. I następuje jego ostatni czyn. Diesen Segen hat er vom Bett ausgesprochen. To błogosławieństwo on wypowiedział z łóżka, będąc w łóżku. Und dann lesen wir Kapitel 49, Vers 33. I czytamy 49 rozdział, wiersz 33. A gdy Jakub dał ostatnie polecenia synom swoim, wciągnął nogi swoje na łoże i skonał. I został przyłączony do przodków swoich. A steht er bei euch genau, bei uns steht er zog seine Füße auf das Bett herauf. Ja. Bei euch auch. Ja. Das ist seine letzte Handlung. To jest jego ostatnim czynem. Er zieht seine Füße aufs Bett herauf. On wciąga nogi swoje na łoże. Darum sagte ich, er saß am Kopfende vom Bett. Dlatego ja powiedziałem, że on siedział na końcu swego łóżka. Jetzt zieht er die Füße hoch. I teraz on podnosi więc te nogi do góry. Streckt sich aus. Się znów się prostuje. Und ist bei Gott. I w tej chwili jest u Boga. Aber diese Handlung, Geschwister, ale to, ten czyn, drodzy bracia i siostry, da wollen wir noch ein bisschen drüber nachdenken. Chcemy jeszcze się trochę nad tym zastanowić. Er zieht seine Füße herauf. On wciąga swoje nogi do góry, na łoże. Vorher waren die noch auf dem Boden gestanden. Przedtem te jego nogi stały jeszcze na ziemi. Aber nun war der Weg zu Ende. Ale teraz jego droga już się zakończyła. Dann zieht er die Füße herauf. I on wtedy wciąga te nogi do góry. Unser Weg ist auch einmal zu Ende. Nasza droga pewnego dnia też się skończy. Der Weg auf dieser Erde. Ta droga na tej ziemi. Dann ziehen wir auch die Füße hoch. Wtedy też nasze nogi wciągniemy do góry. Sei es, dass wir heimgehen. Czy to stanie się w ten sposób, że odejdziemy do Pana przez śmierć? Sei es, dass der Herr Jesus kommt. Albo w ten sposób, że Pan Jezus przyjdzie. Dann verlassen unsere Füße auch diese Erde. Wtedy nasze stopy czy nogi też opuszczą tą ziemię. Wtedy będziemy wciągnięci do góry, do Niego. Wtedy nasza droga też tutaj się już zakończy. Tak czy owak. Jaka więc była ta droga? Zła. Albo czy prowadziła do uwielbienia. Vielleicht ein wenig von beidem. Być może trochę z tego i trochę z tego. Ich will mit dir sein. Ja będę z tobą. Drei Lebensabschnitte hat Gott so eingeleitet. Trzy fragmenty życia więc Bóg wprowadził tymi słowami. Wir haben den gleichen Gott. A my posiadamy tego samego Boga. Den Gott Jakobs. Boga Jakuba.